Fél évi fizetés, de miért menné? Ez egyik, hogy a nettó árbevételem ehhez közelít. A céges nettó árbevételem ehhez közelít. Két évet újabb fél évi pénzért, hát ne vicceljenek már. Mi bockodsz? Hát most mit csinálj? Csak hazamegyek aludni többet. Nem, felesett úgy a szó, nem hiszem. Hát mi lesz? A gyerekedet meghurcolják, az apád egy adócsaló lesz. A magyar nem felejt, nehezen bocsát meg. Tehát itt nem jössz ki, és akkor költöd a 2 milliárdot vidáman. Ugye most független attól, hogy hol van ez a 2 milliárd, való egy Margit szigeti fal alatt elássa valaki odaadja, mert ilyenkor azért ugye azt is elveszi. Na, de ritkán Magyarországon nem bűnöző az adócsaló. Ez is igaz, hogy nem bűnöző. Tehát Ronaldo legalább jól focizik és adócsal, itt csak adócsalnak. Így van. Nem, tehát ez a nagy különbség. Nem baleset, Ronaldo és Messi között. Nem bankrablás, nem gyilkosság, akár. Tehát, hogy nem tartanak bűnözőnek. Bemész celebként, leülöd, kijössz és kész. Ja, igen, de hát azért a közvélemény mindig úgy nézne rá, hogy nézd meg a Zalatnai Cinit, nézd meg a Stolt, tehát azért nem, mindig hordozott, hogy te drogos, börtönös, más típusú bűncselekmények voltak azért. Igen, más típusú bűncselekmény, persze. Meg te szimpatikus vagy. Hát... Megtudhatjuk. Ja, kezdesz begyúrni. Kezdelek beterelni a gyors kocsi utcába. És megtarthatom a 2 milliárdot? Tehát utána ennyi a 2 milliárd forint? Hát persze. Elkölthetem, nem nyomoznak, hogy mennyit költök, nem, amikor átveszem a táskát, nem csapnak le újra rám. Cristiano Ronaldo adja neked, és aztán egy közös könyv szóval Viviennel. És utána írhatok egy közös könyvet a Viviennel. Igen, igen. Nehéz börtönéveim. Igen. Az izzó a cellába. Hát, mit nem látod a gyerekedet 2 évig. Fellazul vele a kapcsolatod, lemaradsz a fontos pillanatokról. Szóval... De ki ez kézen fogod is ugyanakkor gyorsan elmegy. Mármint a korlátlan wifi-ről? Az ő életenek legfontosabb pillanatairól. Ki ez kézen fogod, elköltöztök külföldre és éltek? Én bemennék. Bemennél 2 milliárdért? 2 milliárdért bemennék. Tényleg? 2 évet kéne csak ülni? Hát 2 évet. Jó, bemennék. Az nekem, az de te ugyanolyan, valószínűleg a 2 milliárd és ugyanolyan spórolós kispolgári életet élnél, utána minek ülnél 2 évet? Nem azért, ő a 2 évre mert biztos lábokon állnak a kispolgári életet. Plusz 2 évig nincs a családdal, van edzőteremben. Mondjuk ez is igaz, hogy te ezt kalandnak fognak venni. Nem tudod, hogy bemennék és rögtön a lázadást szítenek. Fehér hatalom, mit a Leslie. Nem kezdenél el nagyon költekezni, nem élnél luxus életet, nem fognak, ugyanúgy vennél egy vadonat új Dacia Logant valószínű, 4 darab gumiszőnyeget bele, nem költöznél nagyobb házba, nem vennél nyaralót, nem utaznál külföldre. Tehát neked mi az Istennek adnának 2 milliárd forintot? A gyereknek perspektívát adnék. Hát. A gyereked nem tudna erről a pénzről fogadni. Én bármit adni, még ezt a 2 évet is az életemben. Te mennél? Hát ne, a gyerekek miatt valószínűleg nem. Én ebben meghűlnék, hogy 2 évig nem látod a gyerekeidet. Más pumpálja az asszony. Az még csak hagyján, de a gyerekek. Csak mondom, azért néz elő oldalakat is, ne csak a gyerek, érted? Pumpolják az asszony keményen. Így van, nem szabad kiülni a kemencének. Hát azért forró kell tartani valakinek a kemencét, érted? Be kell morzsázni a reaktorba azért kicsit. Sok faszél után végre valami jó brikket. Osztanizzik, az a faszél, az a jó benne. Számolni kell ezzel, hogy asszonykát hogy nézne rád ezek után? Megvárlak pár 2 milliárdért? Hát azért jó parti vagy, 2 milliárd. De jó parti vagy, szóval azért lehet, hogy két év múlva már mi 50 évesek leszünk, de 2 milliárddal az 30 éves. Két év nem időt, tehát itt a nagy kérdés tényleg ez nem reális, tehát 2 éve sokan bemennék itt. Nagy kérdés, azt mondjuk egy ötöcske 2 milliárdért, vagy egy nem ötöcske a 2 évre, azért a 10.8 ember, ha mondjuk gyerek sincs, meg nincs mit veszed, arra igen mondasz. Tehát nem egyenlő az, amennyit kérek ezért a 2 milliárdért, meg amennyit adok. De most csak ezért így eljátszottunk. De Feri bekerülne, nyilván átvenni ott a börtönkonyhát, nagyon gyorsan, érted? Na jó, de azért más az, hogy összevidász, vagy krupit hámozom. Mondan az összes élet folytos a legszebb időszak, olyan az volt, amikor Rákóczi volt a séf. Fájós engem, vagy nem? Tehát ez sem. És mi van, bemész, leülött tényleg, és azt mondják, hogy 2 milliárdig kijössz, és tudod, kiderült, hogy egy római part alatt, tehát 100 éves Ciprus alatt ásták el a 2 milliárdodat, kimész, és jött a mobilgát, és egy ilyen beton dzsungel van és a helyén, mindent letaroltak, ahogy lesz majd sajnos, ott mindent kiírtanak, és azt látod, hogy vidáman kerekezik, nem a horvát család. De emberek, hát ott állt egy 100 éves Ciprus, az alatt volt nekem berakva egy táskába a 2 milliárd, és egy beton rengeteg. És ülsz is 2 milliárd. Így töröd egy kalapács, hogy hát hallotta van. Ősz is 2 milliárdért, és nem is kapod meg. Hát az igazán cubi. Jó, hát az előre akkor. Azt előre. Előre kell csengetni. Balkéz levág 500 millióért. Balkéz? De ki? Ennyi vagy Feri? Na jó. Igen, te kapod a pénzt. Természetesen. Ha valaki nem, úgyhogy mehet. Na, tessék. Nem. 100 millió. 200 millióért balkéz leszed. Tá, nem, na jó, az 500, milliárd. 500 nem, millió. Az milliárd. Egy milliárd? Milliárd. Az igen? Milliárd. Egy milliárdért levágottál a balkezed? Kapsz egy milliárd forintot, és holnaptól nincs balkezed. Tehát nincs, effektíve nincs. De az de válból? Igen, nincs balkezed, végre. Az már durva. Ezért mondtam, ezért mondtam egy milliárdot. Igen, szerinted mivel jobb, ha mondjuk könyökből nincs? Nem, az egészség az más. Az nem, az mondjuk 10 milliárd. Jó, hát 10 milliárd? 10 milliárd. Mivel jobb? Ne butáskodj meg. Mivel jobb? Ott állsz balkéz nélkül is. Egy milliárdod van, vagy 10? Mivel jobb a 10 milliárd? Hidd el, hogyha van egy milliárdod, hát, akkor elkezded elkölteni, és eljutsz oda, hogy basszus, kéne még. Kevés. És akkor mondd el, hogy itt a jobb kezed, Balázs. Most tűnik soknak az egy milliárd, gondold el? Tehát veszel, mit tudom én, a Balaton egy gyönyörű nyaralót, ami vízpartos, nem tudom, minimál. 5 millió. Mi van? Hát fönn, messze. Most egy picit rugaszkodj el a velencei... nagyon sírná, ha tudnád, kicsit, hogy mennyi a vízparti ház. Ugorjunk egy kategóriát, azért nem teljesen erre gondoltam. Hogy hát, ötből már fönn a hegyen szép panorámásat veszel. Egy szóval akarom pincét mondani, hogy veszel egyet 300 millióért, nagyjából. Tehát az a velencei tónál veszel annyiért. Hát a Kordavilla annyi. A Kordavilla annyi. Veszel egyet 300 millióért, fölépítesz egy szép házat 300 millióért, egy-két ingatlan, egy-két lakás, és ott vagy, hát iskoláját azért jól lenne egy hajó is. Hogy megtanulnék repülni. Érted, hogy soha nem elég? Hát mindig, ha van 800 milliód, akkor szűkösen mozogsz. 800 millió? Most tűnik soknak. Értsd meg, hogy most tűnik soknak. Az emberi psziché ilyen. Mostan életvitelethez szűk a 800 millió. Ha lenne, és elkezdenéd azt az életvitelt, azzal az életstílussal, azokkal a kiadásokkal, azokkal a rezsiköltségekkel. De 800-ból, ha 800-an van, és 300-ért veszek házat, akkor én vagyok a hülye. Hát akkor lőjetek bele a tóba. Hát hogy? Persze, van, aki racionálisan gondolkodik, de hát nézzek a nagy Most mennyire fajta lakásotok Újpest. De az a svájci frankit emiatt volt. Azért. Nem véletlenül nem megszegezi ezt a kérdést a Balázs. Nem, de most persze, aki racionálisan gondolkodik, azt mondja, hogy van egy milliárdom, abból elkötök 3 milliót, mert megveszem az új Ladát, mert tehát az nem fogja túllépni a költekezését. De ha hirtelen lesz egy milliárdod, és kicsit hülye vagy, és elkezdesz nagylábon élni, akkor pikpak, azonnal belehergeled magad 2-3 vásárlásba. Te tudod, hogy nem bírnád ki. Hogy 300 milliós házba... Ez szeretsz hajózni, és veszel egy 2 millió eurós hajót, azt lerakod Zadarba a kikötőbe, akkor már azt tankolni kell, akkor annak már bérleti költség van, érted? Tehát elkezdesz olyan dolgokat megvenni, amiről azt gondolod, hogy az majd kielégülést okoz. Megvennéd álmaid autóját, megvennéd ezeket a dolgokat. Jó, az mondjuk egy... Ja. Jó, az mondjuk 800 ezerért egy 4-es alfa. Tehát, hogy... Az 800 ezer forintért egy alfa Spider, azért messze kell. Tehát ne egy Bugatti Veyronról beszélgessünk, hanem mondjuk ő megvenni álmidőt. Csak az szerethető. Egy 1980-as Alfa Spider. 800 000-ből csak az út mondom. Van kikövezve az ötkártyáig. Vennél egy egész Alfa Service hálózatod. Minden városban lenne egy szervisz, saját szervisz hálózatod. De érted, mit tudom, szeretsz hajózni. Oké, van egy milliárdod, de jó lenne elkezded nézegetni a hajókat. Na, és akkor még a gyerekeknek, és akkor még kicsit a szülőknek, és akkor... Tehát hidd el, hogy szerintem pillanatokon belül ugyanúgy elmegy. Ugyanúgy a végére érsz. Eltapsoltunk egy milliárdot. Igen, menő. És élete végig jobb kézzel keverhetett csak a lábadba. Viszont, hogy mivel fogni, de tudod? Azt holnap van egy milliárdot berakod, és ezt a kamatokból kicsit befekteted, és nagyjából ugyanezen az életvitelen. És azért ott motoszkál a fejedbe, hogy van egy milliárdot. Hát a kis ördög ráül a balvállad, vagy kicsit költsünk. Valami. És akkor elindul a motoszkálás, igen, nem? A kis ördög is. Takarodj már Balázs le a vállam. Vegyél hajót. Hülyeségeket, amiről azt gondolod, hogy az a boldogság forrása, hogy majd egy 2 milliós mit a jaktal hajózol az Adrián. És akkor az tonna üzemanyagban számolunk, ugye? Hát na. De miért nem vesz, vagy miért nem bérelsz? Egy hétre eljaktozol, ezt hazamész. Tök racionális vagy. Igen. De te azért venni egyet. Nem, én valószínűleg hülyeségeket vásárolnék, nem tudom, hogy elszornám-e. Szorongóbbá válnék, hogy ott van egy milliárd, de feleset, nem tudom, hogy mit kezdenék vele. Szorongó, vagy akkor válnál szorongó, hogy meglátnám egy nagyobb hajót. Ugye nem nagyon, mint az. Hogy hívják a tulajdonost? Valami Abramovics, nem érdekel, mennyi hajója. Álkodjuk meg. Csákjázzuk meg. Nem tudom, miért te mit csinálnál? Te ugyanúgy élnél, nem? De Semmit. Évtizedek óta nem változott semmit az életstílusunk, meg az életvitelünk, de komolyan egy-két apróság talán, de így

legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el hétköznap reggel Balázsék nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Jó, Ármos Petróval nekiállnak? Nem állnak neki? Most azt olvastam, hogy nyárra már bedurantják a felújítást. Ez egyébként egy szerencsés időzítés, talán egy kicsit kevesebben metróznak. Szabadságom van egy csomó ember. Ha lehet, akkor nyáron tényleg szerintem is. De ott valami nagyon nagy kár. Egy ús, úgy se lesz kész őszre, csak mondom, tehát mint ahogy minden csúszni fog, úgyhogy az őszi szezon is, és most már úgy van, hogy több szakaszban hát érdemes felmenni a BKK-nak az oldalára, és megnézni, hogy mik az előzetes tervek. Hát először majd lezárják a Kőbánya-Kispest és a Nagyvárad közötti részt, aztán lezárják majd a Lehel és az Újpest város központi részt, aztán majd lezárják majd egyszerre mind a kettőt. Tehát, hogy így figyeljetek. Na de most semmi nem jó nekünk, ha nem újítják fel, az a baj. Ha felújítják, az a baj. Ha lezárják, az a baj. Ha 20-as vagy, az a baj. Ha 30-as vagy, az a baj. Örülünk neki. Az nem lehetek, az is baj. Tehát legalább felújítják a metrót. Hát nézzük a jó oldalát. Lesz egy kicsi szívás, nyilván annak, aki metróval megy, meg másnak is, de legalább lesz egy nem füstölő, nem életveszélyes metrónk, ami már-már hasonlít a többi európai metróhoz. Ez a része ez nagyon jó, csak amikor majd valaki mondjuk a Népligettől el szeretné jutni a Klinikákig, és ugye a felszáll majd a metrópótlóra, aztán majd átszáll a Nagyvárad téren a metróra, utána pedig majd megint átszáll a pótlóra. Tehát, hogy azért ez nem lesz egyszerű. Én már alig várom tényleg, hogy robogózzak. Mert nekem ez de rettegek én ettől az egész robogós projekttől. De nagyon... Nézte a hétvégén, ott volt a kiállításom. Így fog. Én nagyon várom, de egyben nagyon féltelek is az egészet. Látom magam előtt ezt az 50-es kapuzárásos, majd én most motor a pattanok című történetet, hogy ez nem az, aminek gondolod. És ez nagyon nem az lesz, mint az, amit vár. Vagy majd, ahogy hívják, a metropótla autóbuszokkal vonszolja magamat a tudom, én meg megértem, meg menjen, meg támogatom, mert én azt hiszem, hogy mindenki támogatni kell, ha van egy ilyen álma, de hogy így jogsi nélkül eleve 50 évesen motorral kezdeni, nagyon sok a negatív, és nagyon kevés a pozitív hozadéka ennek. És de mindent a műsorért. Élőben közvetítjük az első utat. Kapcsoljuk a kettes belt, így van. Megyünk, mentünk, elakadsz, kiszedünk, tehát ezt mindent élőben kell majd csinálnod. Onnantól kezdve, hogy az első motorod itt van, hogy fölülsz, hogy itt mész egy körsz, hogy frakkolsz egyet már a bakcsomó ponton. Még a lámpákra figyelem, még akkor még adásra is. Neked egy GoPro lesz a fejeden végig. Kis headsetet szerzünk neked. Hogy áll most ez a projekt? Mi van? Jól áll? Tehát, hogy már vannak olyan nagyon bátor és nagyon kedves a motorforgalmazó cég, akik nagyon jelentkeztek, hogy nagyon szívesen adnának nagyon jó szervizhálózatuk van. Amiért nem kár. Úristen. Atyaisten. Aki motorozik, tudja, hogy ez életveszély. Aki autózik és jogsi van, tudja, hogy ez nagyon kemény. Jogsi nélkül, tapasztalat nélkül, egyből motorra kezd. Gázni szokott. Más. Érted? Nagyon más. Nagyon más. Ja, hát akkor tavasszal motorra pattansz? Tavasszal, ez meg lesz. Most záros határidő belül jelentkezni fogok. Valamilyen kis céghez, ahol majd a jogsit letehetem. De most miért nem úgy van, hogy most akkor nem kell? Tehát nem olyan robogó, hogy már 125. Ja, már csinálsz jogsit. Hát. Nem, mert figyelj, amíg nem voltál, érted? Kis tévedvel ott fogsz. Vannak már tervek, sőt, ezek a tervek már tovább is fejlődtek. Kis tévedvel ott fogsz majd vizsgázni a Dunapláz előtt egy másik motoros társaddal, miközben az oktató ott megy mögötted kocsival. Már sokan mondták, hogy tehát ne ezt az 50 köpcentit lőjem be, akkor nem fogok tudni tovább lépni egyrészt, másrészt pedig azért ezek nem minden esetben alkalmasak arra, hogy az ember közlekedjen velük, mert hogy nincsen tempó, nincsen dinamika, nincsen semmi. De én tudom, milyen vagy te, amikor stresszes helyzetben vagy. Neked a figyelmet szétesik, szétszorod, kicsit ilyen pszichotikus állapotba kerülsz, és úgy hirtelen, tehát nem látom. A gázprémet ordiválni kezdesz, és szétesel. Tehát én ezt nagyon nem látom magam előtt, de egyben nagyon kíváncsian várom. Esetleg egy jó tapasztalat lesz, hogyha neked sikerül, akkor én is átpattanok a motorra, mert én ezzel régóta kacérkodom, de... Ja, nekem megy, akkor érted, az egy muníció lesz neked, klasszik, hogy ez... Klasszik 50-es kapuzárás, de tényleg, vagy kábrió, vagy motor, vagy valamit csináljunk, vagy nagyon kezdjünk el sport. Tehát valami elért akkor ezt téged. Én voltam ezen a motorson, és akkor ugye a piácsos srácokkal beszélgetem, cirka, röpke, vagy egy pillanatnak tűnő két órán keresztül, és mindent végignéztünk, jó, mindent mondjuk. Kipróbáltunk, mindenre felültettek, mindenre lefényképeztek, sokat nevettek. Egyetlen esélyed van, ha kapsz motort, mert ha neked kéne menni, akkor itt 3 év mire egyáltalán kiválasztott, hogy hova menjél el nézni. Tehát, hogy te egy csatlakozón gondolkozol 2 hónapig, vagy egy hosszabbítod. Neked egy motorvásárlás, ez egy 4-5-6-7 évben simán megáll. Kiválasztottam egy motort, most bukót csövezik. Büszkén, úgy fog kinézni, mint ezek a régi nem EU kompatibilis játszótereken, tudod, a középső, ez a földgömb alakú. Tesszik a dolog. magunkkal. Igen. Tetszik a dolog, de tartok is tőle, hogy ez ennek akár csúnya vége is lehet. Tehát, hogy és ha annak csúnya vége van, az egyben a műsor végét is jelenti. Mit vigyünk látogatók? Zsívószálat, húslövös. Igen. Finom főzőléket. Ajajaj, és mikor indulsz ki, akkor állj neki a jogsinak? Hát amíg nincs moci, addig a jogsi már mehet, párhuzamosan futhat. Az a terem, hogy az interneten keresztül majd leteszem, tehát hogy van egy online kressz tanfolyam, tehát hogy azt előbb megcsinálom, és akkor lehet így csinálni online. Igen. Tehát még nincs már EU vizsga, pár ezer forinttal többért ezt megoldhatod, hogy nem kell bejárogatnod, a kressz miatt legalábbis, tehát nyilván a gyakorlati részét azt nem tudod megoldani online. Nem lenne hülyeség, ha beülnél egy-két órára egyébként. Nem lenne hülyeség. Na most, ha valaki, akkor Jani meg fogja tanulni a nem van csak az, az, meg, az hanem ott egy csomó kérdés van, egy csomó minden előjön, ott válaszol az oktató, a motoros kressz az picit azt ott jobban átbeszélitek, nyilván a kressz ugyanaz, de hogy azért, aki motorra vizsgázik ott az oktató, az lehet, hogy motorozott egy ideig, ott fölmerül egy-két olyan kérdés, tanácsolnám egyébként a face-to-face oktatást jelen esetben. Nem, tehát, egy vérszemüveget fogom letenni a gyakorlatilag, legalább kanyarodok, jobbra kanyarodok. Legalább az legalább legyél ott, mert egy motoros kressz oktató egy csomó minden olyan dolgot el tud mondani, ami aztán felmerül majd a közlekedésben. Te nem feltétlen hülyeség lenne. Nem. Meg ráadásul még azért nézegetem az ilyen mindenféle ilyen vezetési centrumoknak, vagy oktatási centrum, mit tudom, ahogy nevezik ezeket, úgyis tudjátok, hogy miről beszélek. Ezeknek a kínálatát is, hogy azért még ilyen kis plusz oktatásra is el fogok akkor menni. Faterok motoron, kedvenc filmed, nem? Ja, hogy ezt utálom. Úristen, de rossz film. Travolta, meg nem tudom, ki van benne. Faterok motoron, megkapott tőlem DVD-n. Jó, Faterok motoron. Nem. Mindenkinek van egyébként egy víziója vele kapcsolatban, hogy én hol tartok, meg nekem mi kellene. Én tudom, szerintem hogy nekem a balesetire. Kell... Jelen pillanatban a kettes számú bere vagy a balesetire tartasz. Én ezt mondom. Reméljük nem az intenzívre. Nagyon remélem. De hogy tényleg, ugye már ezek a srácok is mellett vízion látok nekem, és azt, na, ez is ott erre kell a fiskó, Móni, hátra, felül, mögé, és mentek is fel. Persze, robogtok a lőrinci Aldiba. A skandzembe, érte, mentek. Hol megyünk kicsim, irány az Aldi? Csiesünk, kettőkor bezár. Nagyon komoly vízióik vannak ezzel kapcsolatban, hogy nekem mit kéne, meg hogy kéne, én azért egy picit visszafogottabb vagyok. De tényleg azt mondják, hogy ne ezt az 50 köbcentis, vagy ne ezt a robogos kategóriát lőjen be magának, hanem egy kicsit komolyabbat. Elmondta valaki a pro és kontra érveket egyébként? A szakikkal beszélget. Most nem a Piaggio kontra, nem tudom, Honda vagy valami. Nem, fontos, hogy posztolja. Hogy valaki elmondta, de hogy képeket. Hogy mennyit nyersz ezzel, de közben mennyit veszítesz? Vagy szóval, hogy így, tehát az érvek ellenérvek. Móni nem mondja, hogy ne csináld, vagy nem félt. De bátorította, Móni azt mondta, hogy vegyen két motort, hogy Móninak is legyen. Komolyan? Hát ő már elkerjedt. Tehát, hogy neki azért van tapasztalata. Ahogy megérkezem majd a házatok elé, kicsit bőgeted üresbe. Lehet, hogy elektromos motor lesz, tehát nem bőgetek semmit. Jaj, ne, akkor ne egy liba kergetőt vegyél már. Így megérkezek? Ne. Így. Jaj, nem már, az, na aztán az nagyon papperos, egy ilyen elektromos motor, hát akkor legyen egy kicsi hangja, valami legyen már, ne egy ilyen elektromos motor. Tehát akkor váltósat vagy automatát? Tehát milyen begondolkozott? Automatát. Mindenképpen automatát. Igaz, egyszerűbb egyébként, igen. Melyik a kuplung, melyik a fix, elektromos, és hát tudod, hogy szak egy kazettás magnum, majd bőgetek valamit. Csomagtartóra rá. Pokolgépes kis mellénybe leszel majd három kitűzővel. Góriát elemekkel betározok, berakom a kazettát, érted, és bum bum bum bum bum bum bum. Ne elektromos, nekem legyen már. De az elektromos passzol hozzám. Igen, azért nagyon környezetvédő. De most már van egy olyan modell, nem akarom elkiabálni, ami 80 kiló lesz körülbelül, tehát hogy nem is kell attól félni, hogy mondjuk ilyen 150 kilós lesz, mint általános. De ez egy jáva kinézetű, egy liba kergetős, ez a klasszik, kicsit ilyen kockatestű, vagy ez jön? Kell tekerned, de mikor beindul? Hátul van ilyen csomagtartóval rakhatod majd a kis kosaradat, mint végén a piacról? Nem, ez nem az a megkoros kerékpár. 70-et már tud, állítólag, hogy tudnia kell majd. Neked a városban? Kell, hogy kigyorsítsa, hogy előzni tudja, hogyha vészhelyzet van benne. Hát ennek lesz. A Tesla is ugye az elektromos autók közül. Hát a Tesla nagyon. Az ugyanez. Máhogy nem a Tesla gyártja, de ugyanúgy az elektromos meghajtású jármű az penge tud lenni. De rád már biztosítási kötnek, mert túl öreg vagy. Az igaz. Kötnek még? Van ilyen gyöngyhalász biztosítás, vagy valamilyen extra? Valamit kötessél, valami nagyon extra. Extra csomagot vegyél. Papermotor. Abba valahogy beleférek majd. Gyerekek, klasszik, annyira klasszik. 50-esen motorozni kezd. A legközhelyesebb kapuzárási történet, de nagyon szórakoztató. Bukot, jó, de nem ez a... Mit? Bukot? Persze, ezek a legfontosabbak. De most komolyan, tehát, hogy egy komoly protektor. Bukó, azt mondták, hogy ezen nem szólt spórolni, és mondtam, hogy akkor 20-30, nem 8-9. Mondtad, hogy akkor ez nem a te világod, ha ezzel se lehet egy 50-est fogni. Mondtam neki, nem spórolni, nem csinál, hogy mit vegyek, akkor mondtam, hogy hát ez drágább, igen, mint a motor. Kinéztél egy bukosságot a Tesco-ba, 6000-ért mondták, hogy nem, János, azért egy komolyabbat kellene venni. Nem, tudtak ajánlani egy olyat, ami alig használt, picit elpokítgyantás, de egyébként csak 2-3 estek még benne. Na jó van, hát figyelj, drukkolunk. Nagyon drukkolunk. Szóljál, elkezdted a jogsit, már akkor... Látni fogod az arcom. Tudósítunk. Úgy éreztük, hogy János motoros projektje egy kicsit késlekedik. Toporog. Egy helyben van, ezért gondoltuk, hogy lökünk rajta egyet, és Feri segítségével leszerveztünk egy villanyrollert. Hát, egy robogó roller, bicikli, nem is tudjuk igazán, mert ugye azért nem roller, mert azt hajtod egyik, igen, lábbal. Aha. Itt ülsz a szerkezeten, és mind a két lábad fönt lesz majd. Elméletileg. Van, gázkarod, villany. Úgy szoktam meg a babettán is, hogy mindig fönn volt a levegőben a két lába. És mondjuk hogy a bukósisakra felvetted a füles, János, az... A rutin, ugye? Tényleg, hát ez az UV zöld, ez egyszerűen pazar. Hát és a sisakom, én most a sisakomban vagyok egyébként szerelmes, mert úgy nézek ki, mint egy ilyen űrtengerész gyalogos. Figyeld! Úristen! Mert elfelejtettük levenni róla. Nem, ha jó ez így, majd, akkor most majd ösztönből fogom tolni. Így az Idegpálya című filmben motoroztak New York utcáján, amikor egy matrica volt ugye a szélfogón, vagy a rostélyon, vagy mi ez, és úgy kellett motorozni, hát most akkor így fogsz. Nem vettük le a matricát, igen. Aha, és ezért lehúznám a matricát, és sugardaddy.com. És felállítottunk az irodában egy szlalompályát. 3100, csak mondom, 3100 az élő közvetítés. Ennyien hallgatják egész nap a Klassz FM-en. Nem, ennyien csak szeretnék, hogy hallgatják a Klassz FM-en. Oké, indulunk? Persze! Akkor arra komincs a füles, van kézi mikrofonunk. Gótorobogó. Ami igazán fontos benne, hogy a cuccot majd ott kis támasztóját azt ne hagyd lent. Jó? Az a grid görlök. A grid görlök? Mi nem kell neked grid görlök? Majd mi leszünk az. Olyat fogsz taknyolni körülbelül fél perc múlva. Na, milyen súlya van? A legfontosabb, hogy itt a gázkar, és azt, amikor meghúzod, ez az összes teljesítményt, ami benne van, egyszerre leadja. Csak mondom, jelen pillanatban 4600. Jelzem. János örült a motorra, kérem szépen, azoknak mondjuk, akik nincsenek egyébként web közelben és nem látják, hogy egy csodálatos fekete robogó, amit el kell képzelnetek, ami ugye egy villanyroller, nem kell hajtani lábbal, János pedig ebben a gyönyörű, láthatósági mellényszínű bukósisakban, és láthatósági mellényszínű, milyen UV-zöld motoros jackiben. Föltett lábbal gizdul a motoron. 6000-en vagyunk az élő közvetítésen, csak mondom. Lassan, János elindul ebben a pillanatban. Tessék, mondjad. Ez nagyon megy. Hát persze, hogy nagyon megy. Hallod, várjak, hogy... Nem hozzunk szart neked. Éppen. Először egyenesen menj el a kóla automatáig, és vissza. Menjél! Hallod, de ez nagyon... Ne szlalomozz! Hallod? Ez nagyon megy. Ez öreg, nagyon mint durva. Majom a közelükkel, körülbelül most úgy gyorsan voltam, mint bármikor a favoritommal. Oké, na, egyébként az egyenest egész jól megtetted. Igen. 7000-en vagyunk a Facebook oldalamon, csak egy mondom. Egy nagyon apró jó tanács, hogy ne úgy rakd föl mind a két lábat, hogy még állsz. Jó. Jönnek jó. Az üzenetek, csak mondom, Jani, vigyázz a kóla automatával, drága a fogorvos. Maja a méhecske, nagyon komoly a szerkó, írta nekünk Adra. Erőt, egészséget, papírok, ő le. Oké. Nézzük akkor a szlalomot. Menj vissza a kiindulásra, és nézzük a szlalomot. Jó? Meg kell fordulnom. Került meg az irodát, János föltette mind a két lábát, ebben a pillanatban újra elindult. Hát nem mondom, hogy egy talmácsi. Megy vissza a kiinduló pontra. Állj meg! Tudod, hogy nézel ki, mint egy ilyen vízfejű mélyecske, hogy ülsz azon a motoron. Nincs benne lükverc. Micsoda? Azért nem egy cündáb, nincs benne lükverc. Jelezném, hogy 7100 ember nézi a teljesítményedet, úgyhogy legyél ügyes. És most érkeztünk el ahhoz a részhez, János, hogy ugyanezeket a kis lerakott zöld bolyákat próbáld meg szlalomszerűen kerülni. Jó? De időre megyünk, tehát az elején húzd meg, nagyon keményen, és az első bójánál befékezel, és utána onnantól kezdve bójázol, jó?

akkor így azt mondtam, hogy valami Igort, vagy nem tudom, hogy valamilyen, de nem tudom, kit játszott, valami orosz kickboxert játszott benne, marha jól állt neki. Na és a Van Damme, ez egy kifejezetten jó pasi. És levart a Kylie-t. Aha, lehát. Adott neki. De ez miben mutatkozott meg, hogy te, hogy te szerelmes voltál akkor ezekben a popstárok vagy filmszínészekben? Ki volt egy póster, maximum ennyi, nem? Hát meg rá gondoltál. Meg kamaszként ábrándoztál rólad. Hát tulajdonképpen ennyi. Kiment addig, hogy levelet írt. Mikor írtatok valakinek levelet? Na, őszintén. Valakinek levelet. Dehogyis. Nem volt soha ilyen, hogy írtok valakinek? Nem. Befotoztam a Smenával a gatyámba. De nem volt ilyen, hogy autogramot kértetek és elküldtétek. Levetve át aztán. Az megvan egyébként. Hogy? Ezt megcsináltad? Hát nem. Hát, hogy ugye annak idején, amikor elvitted az Offotértbe a kis filmjeidet, akkor nagyon sokan voltak olyanok, akik hát ugye ilyen privát fotókat, és otthon nem volt ilyen előhívó labor, a privát fotóikat is, amiket mondjuk adott esetben ilyen kis légyotokról készítettek, azokat is elvitték. Abból volt botrány, hogy és ez volt, igen. Ugye sima ez már a gépi időszak volt. Gépi időszak, nézték, ahogy hívják ott, és ha olyan fotó volt, akkor abban maguknak is lehúztak egy sorozat. Igen, hát ez mindenki látta. Ez volt már a gépi időszak, amikor már ugye nem ilyen laboratóriumi körülmények között, hanem géppel hívták el, és akkor látták, hogy milyen fotók vannak, és állj, vissza kettő. Ebből nekünk is. Nagyon kemény. Nekem a hosszú lányok jöttek be nagyon. Emlékszem, az első ilyen nagy szerelmem az valamilyen gyógyszerész gyakornok volt anyámék mellett. De szociasztori ez. De miért nem jobb, hogy Madonnának írtál levelet és sose válaszolt? Vagy Mark Hamillnek, hogy bármi. A beszélni mennyire romantikusabb. Nem? Ez most egy gyógyszerész lánynak értem, egy hosszú gyógyszerész, és nem válaszolt, mi? Nem. De válaszolt. Válaszol? Mindig kiküldött őket. Nem, az volt a gyógyszertában, oda beküldött volna. Nem, mindig kivitte minket a játszótérre játszani, hogy ne ott lebzseljünk körülötte, a nővéremet meg engem, és nekem ezek a hosszú lányok, ezek mindig nagyon bejöttek. És meghúztad egy időben Konzsuzsa is bejött. Igen, hát csak a haját tudtam. De nem írtak Konzsuzsának, vagy nem? Senkinek nem küldtetek levelet? Nem volt ilyen? Senki? Hát elérhetetlen sztárok voltak. Mi a Németországba küldtünk, meg mindenféle a világba autó szalonokba és autógyárakba, hogy küldjenek prospektust. Írtál? És várjál. Írtál? De tudod, mi van, mert Először menő valakinek írni. Figyelj, mi vagy sztárnak, írtunk, vagy autószalonnak. Tök írtunk jó. Magyarul autógyáraknak, és hát nyilván semmi ott, és aztán valaki megvilágosodott a faluba, hogy németül kéne írni, mert azt értik. És akkor volt egy ilyen levél, amit mindenki átmásolt. Edwin, das Auto. Meine Name, das Auto. Lieben ich, ja, de van. Ure, Fosfaj. Soha senki nem küldött semmit. És kaptatok prospektust? Semmit. Talán egyszer. Tudod, miért nem kaptatok? Mert lenyúlt a postás. Valószínű, nem, egyébként az volt, igen. Az volt. Visszaküldét? Most gondold már el, hogy az átkosba jön egy boríték, rá van írva, hogy RSK, Bundesrepublik Deutschland, érted? És akkor, és ége fosz, na majd biztos a Rákóczéknak fogják adni. Én egy csomó mindenkinek írtam. Hogy Ferike Rákóczi. Ferike Rákóczi. Így van. Én egy csomó mindenkinek írtam, mert a Bravo... Damjanics utca 8. A Bravóban és a Popcornban mindig megjelentek ezek a sztár névjegykártyák. Emlékeztek, hogy volt ilyen sztár névjegykártyát, született, nevelkedett, ilyen filmet, és autogram cím. És akkor azokat ugye te kimásoltad, anyáddal megvetetted a bélyeget, és akkor küldtél levelet, hogy küldjön neked autogramot. De magyarul írtad bele gyerekként. A büdös életben nem, soha. Nem mondd már, hát soha senki ne küldtél, fogadjunk. Ne, én küldtem levelet, nem a Feri azt kérdezi, nekem küldtek. Ja. Én küldtem, én Tom Cruise-tól kezdve egy csomó mindenkinek küldtem egyébként. A Bruce Willisnek. Kedves Matt, kedves Luke. Nagyon helyesek vagyunk. Én is nagyon szeretnék famous lenni. Legalább az egyik fülbevalódokat küldjetek el. Nem, mindig volt egy kedvenc filmszínészem, vagy csaj, akit láttam, és akkor meg levadáztam az autogram címét, és én lelkes író voltam. Kedves Barbra Popcornból. Szerintem nem is fura az orrod. És egyébként jó volt heteket várni. Vártál rá, és Amerikába azt gondoltad, küldöd, hogy kicsit kivételezett leszel, és neked úgyis visszaküldi. És soha nem küldött senki, de ez nem vette kedvemet attól, hogy megint újra próbálkozom, és akkor kiírtad, hogy nem tudom, CA, Kalifornia, nem tudom, vagy P.O. Box, ugye beírtam, mindent lemásod, azt se tudtad, mit írsz, mert nem értetted a jelentését, de beírtad, hogy autogram cím. Képzeld el, hogy a kis Ferike ott szaladt lélekszakadva a Poros Fő utcán, a postás babetek. De nem szaladt, én szaladtam. Rajvágyi! Kapja el már rólam kis németektől, hogy itt van, hogy nekem Lajos bácsi, megint semmi a Fuchs van. Nem kap legközelebb pálinkát a gyártól, nem volt. Volt rendesen, elmentél, igen, kis piros postá ládábat, ezt bedobtad, és megnéztem mindig, hogy mikor viszik el a levelet. És akkor még az volt, hogy hétfő 14 és 16 óra között. És volt, hogy odálltam megvárni, míg elviszik a levelet. Tehát, hogy legalább induljon el a kézbesítés útján a levelem Kaliforniában, oda volt, de 7 hetenként vitték el. Piros postára te bedobtad, és akkor hétfő szerda 14-től 15-ig. Levélürítés, vagy nem tudom, igen, mi volt kiírva. Levélszekrény ürítés, és vitték, hogy oda jött a postás, és a zöld zsákot alárakott, bedobta, és ment el. És annyira izgatott voltam, hogy tényleg elviszik-e, hogy meglestem, és sose felejtem, hogy posta, fodrászat, rendelő, ugye így voltak ott nálunk, és vártad, hogy elvigyék. És a bűnös életben senki nem válaszolt soha. Van nagyon sok Harrison Ford, nagyon sok mindenkinek ezért vonzott annyira a fodrászatokon. Ez már gyerek, hogy igen, mert most mellett mindig ott vártunk. Ha már ott addig levágottam a hajam. Beültem a búra alá anyám mellé. Anyám mellé, két idős nyugdíjas téni mellé beültem füles magazint fejteni. És nem jött, soha nem jött. De jött. Tudod, mi van? Az van, volt egy hogy a postásodnak volt el a szobája a kedzsegú képekkel. Igen, David Hatzem kedzsegú képekkel is. És ezért egyszer látta, hogy jön velem Six Putnyikos pólóba. Na, volt egy olyan sorozat, hogy vasárnaponként mindig suliba menés előtt néztem, hogy iskoláról szólt, egy amerikai iskoláról. Már nem tudom, mi volt a címe. És ott is írtam az összeszereplőnek, hogy küldjön autogramot. De ugye nem a Safety Progi mi volt? Hát nem tudom már. Ausztrál. Hát téged is meg az a Safety Progi. Nem, az később. Nem, az 20 éves voltam. Bár akkor is írtam a Safety Progimének. Nem. De lehet, hogy a Safety Progimé. Na, majd megnézem a szereplőket. Én még bugajakamnak írtam a legnagyobb kapitányám. Én szerettem, valahogy sportot üzem. Ebben egy nyomorú. És anyukádnak adtad oda a levelet, hogy adja föl, mert nem csak akar... a bélyeget kértem el, és akkor elmentem postára feladni, és én mondom, én dobtam be a levélszekrénybe. Nem volt gyanús, hogy mindig 50 filléres bélyeget. Tehát a határon megállt a kaliforniai levelem mindig. Kiküldtem erre a csíkszebesség, most kitől akar éppen, nézd már, kire kirogat most éppen, én nem tudom. Most a Magyaróvárig jutott, ott dobták ki. Igen, a nepes mód érdekesítől akar egy ízét. Hát, és valahogy most a Magyaróvár környékén mindig eltűnt a levelem. Martin, kedves Dép. Én egy pécsi kisfiú vagyok. Szeretném, ha küldjétek nekem autogramot. A Páfrány utcából. 4. emelet, 72/B. Várom a postást, küldjetek valamit. Sajnos nem állandó lakcím, nem tudom, meddig maradunk. Nem jelentkezünk be sehol, az elmaradt villanykábel. Suli volt a címe. Suli. Ez az. Suli volt a címe. Azt hiszem, az volt. Vasárnapokén néztük. Suli. Vasárnapokén néztük, igen. Onnan vettem el mindig az új helyeket, amiket csináltak a srácok. Magamra, akkor megpróbáltam én is hétfőn belőni. És sikerült. Mindig szarul sikerült. És akkor utána az volt, hogy kimentem vizes az utca, és a sapkát vettem, hogy lenyomja a hajamat, mert ugyan annyira rosszul sikerült, hogy megcsináltam. Nem mondd. Szenzációs SMS-ek jönnek, illetve Viber üzenetek. Amikor Rovis voltam, Soltész Rezső volt a szerelmem. Ma már kérdőjelek vannak a homlokom, hogy miért. Később a Manhattanből Csoki, a Dollyról Ricsi, New Kidsből Jonathan. Írni sem írtam senkinek, de Manhattan koncert voltam, kiöltöztem. Nagy imádó vagyok, csak már Robbie Williams és Neymar jön át, inkább érte nekünk egy hallgató. Utaros Dorottya, te rongyos életben olyan szép ciciket még sose láttam. Igen, jó az a film, igen. Igen, az egy nagyon jó kis film. A jelenet is megvan. Az akkor sokkolt minket. Pubertások. A 80-as években néztük a Fekete Erdő Klinikát, az egész osztály Udo Brinkmannba volt szerelmes, az egyik osztálytársunk tudott németül is, írt neki, több levelet is kapott tőle, kézzel írtat, lehet, hogy valami pattanásos kamasz kreálta őket társadalmi munkával, valami dedikált képeket azt is kapott, az összes csajnak csorgott a nyála. Lehet, Udo Brinkmann válaszolt, Sasha Hein maga kézzel írta a leveleket? Nem hiszem. A világ minden tájára napi 500 levelet meg. Így van. Hát címzel. Pontosan erről az egész Európa, sőt talán a világ egyik legnépszerű. A világ az talán nem, de Európában biztos a legnépszerű sorozatok közé tartozott. Nyilván ezer számra kapta a leveleket. Én 4 évesen írtam egy levelet Schumachernek, nem teljesen értem, hogy képzeltem a dolgot, mert én még nem tudtam, mindenféle hullámokat meg jeleket rajzoltam egy papírra, aztán ékezetek is tettem, érzésre ide oda nem válaszolt. Homonyik Sándor volt a kedvencem, írtam is neki, és a Pestiesben volt kupon, amit ha visszaküldesz, nyerhetsz álmodj királylány. Minden héten küldtem vissza többet is, minden zseppénzemért bélyeget vettem, pár hónap múlva egyszer csak ott volt a nevem

címzett ismeretlenként visszajött Richard Gere-nek a levelem. Kimásoltam az angol nyelvű autogram kérő levélszöveget valami magazinból, annyit tudtam, hogy nem használok ékezeteket, de sajnos visszajött, nem kapták meg. Spike-nek írtunk, sosem jött válasz. Miss Röfibe voltam szerelmes, ez Robika küldte nekünk. Jason Donovan. Majd miután kinőttem, jött Roberto Baggio. Roberto Baggio. Azért az is kemény. Jaj, nagyon jó SMS-ek jönnek. Jó egy kicsit így olvasni ezeket a régi neveket. Hát jó nosztalgia. A Rádió Egyen Balázsék. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős vagy olyan, mintha hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Balázsék. Nagyon furcsa élményem volt tegnap. Elmentem masszíroztatni, és nem a kedvenc nem kis... Nem kérded, és mégis volt. Igen, nem kérdem, és mégis volt. Egy új csaj volt. Aki már látom, hogy nagyon stíröl, de nem azért, mert hogy ismer a tévében, nem nagyon néznek tévét, hanem ugye ez egy lábmosással indul mindig a tájmosszás, aki volt ilyen, az tudja, hogy ez egy ilyen bevett dolog, hogy beülsz egy ilyen kis fotelbe, és akkor ők megmossák a lábadat, hogy a lábmosszás, szóval, hogy tisztán érkezél a masszázsra, nem mint a lenne bármi baj a lábhigiéniával, de ezen át kell esni, kellemes meleg vízbe megmossák a lábadat, és éreztem, hogy egy kicsit úgy tovább mossa. De tudod, amikor úgy már úgy végezni. Mint a megszokott. Kicsit még úgy mossa, és úgy nagyon finoman úgy elkezdi kicsit simogatni a vádlidat. De mondom, hát milyen lelkes, milyen odaadó. Ő is megmossa, biztos. Ő térdelt, én googoltam, vagy én ültem, és úgy felnézett rám. De nem láttam meg, ők nem néznek tévét, nem ezért. Csak úgy gondolta, itt van ez a szőkelyes fiú, kicsit jobban megmosok a lábát. Ja, nem a szokásos volt. Nem a szokásos volt, igen. Akihez járok, ő nem volt itt, visszautazott, vagy éppen voltak nála, és egy másik volt. Igen, nem csüng mama. Nem csima. Felmegyek, ugye a tájmasszás az úgy indul, hogy levet közöl, de marad rajtad egy ilyen kis alsónadrág, és amikor ő bejön, bekopok, hogy te kész vagy-e, és akkor mondod, hogy igen, bejöhet, és akkor ő ugye ráterít még egy törölközőt, hogy ne fázzál meg, hát egy olajos masszás, tehát nem. És úgy fura volt, mert úgy felült a hátamra, és nem tett föl rám semmit. Felpattant a hátamra, és az egész masszázs egy ilyen finom 5 perces, ilyen kis csikizés, simogatás jellegű dologgal indult. Hát de mondom, ebből még azért nagy baj nem lehet. Biztos nem történik semmi komoly. Elkezdődött a masszírozás, de nem tette rám ezt a kis törölközőt, hanem a masszázs egyik pontján éreztem, hogy elkezdi lehúzni a boxer alsó. Ki, hol van ez? Elkezdi lehúzni a boxer alsómat, de hason feküdtem, mondom, hát ez még mindig nem akkora baj, mondom, lehúzza a boxer alsómat, kicsit a hülyén érzed magad, kicsit ott a farpofáidat is átmaszírozza. De úgy éreztem, hogy úgy nagyon sok időt tölt a fenekemnél, és az alkarjával úgy elkezdtem masszírozni a fenekemet, hogy ugye mindig ilyen széthúzó mozdulatokkal. És hirtelen egy galamraj. Nem volt. Hát mondom, ez még egy akár esetleg tetszett így is, van. De azért olyan kiszolgáltatottan, kissé nyomorultan fekszel ott hason, ugye, miközben... Főleg mert hárman voltak baloldal, négy jobb volt. Ő nagyon dolgozott rajta, és így az alkarjával ugye azt is beolaj, hogy széthúz szépen a farpofánat, majd az alkar belsőjével benyúlt a combod belső részéhez, kicsit már-már ugye érintve és simogatva a zsákodat. De ezt nem tudom elkezdeni, nem mutatnád meg a Janit? Aha. Hát én nem ragaszkodom hozzá, köszönöm szépen, de hogy így érted. És akkor kezdtem válni, hogy csak lábat mostál. Tudom, hogy több is van, akkor... De egy hülyén érzed magad, mert hogy a tájok egyébként nem ilyenek. Szóval bemész egy tájmasszázsra, ott sokan összekeverik, hogy tényleg ne ortasszál a tájok, biztos, de nem. Tehát náluk ez egy nagyon komolyan egy dolog, hogy törölköző, alsógatyában maradsz, megmasszírozzak, de nem történt semmi más. Most ez nem ott fekszem mesztelenül. Nem annak a függvény, hogy táj vagy nem táj. Hát de nem, mert hogy a tájmasszázsra sokan iszik a laikusok, akik azt gondolják, na biztos, hogy a bum-bum, meg a happy finish. Meg, de itt szó nincs erről. Tehát, hogy tök jól masszíroznak. És utána megkérdezted, és azt mondta, hogy Baliról jöttem. Ez egy balinéz. Majd fogta a lábamat, és kicsit itt széjjeleptette. Tényleg? De hason fekszel? Vagy hason fekszel még mindig, és azt gondolod, hogy nincs baj, mert hason fekszel, nem látja, amit látnia kellene, nincs ezzel baj. Kicsit szégyelő, szemérmes vagy. És ugye, ahogy szétteszi kicsit a lábadat, ugye még jobban a combod belsőjéhez hozzáfér. Nem mondod, hogy megkakukoltatod. Hát mondom, még ez akár tetszik, és kicsit finoman megpulykázott. Fekszer azt, hogy miért érted. Gondolod, hogy hát ilyenben még nem volt része. És ebben a pillanatban rúgta be Viki az ajtót. Nem, semmi. Leöntött a sab. Majd bíztam benne, ugye, hogy visszateríti rám ezt a kis törölközőt, de még továbbra is ott feküdtem mesztelenül. Kvázi nagyon kiszolgáltatott állapotban, kis nyak, kis tarkó, kis hátmosszás, majd szól, hogy akkor turn, please turn. Ugye, hogy forduljak meg, hát nem túl helyes angolossággal. Aj, 10 percet bírt! Forduljak meg, de nem voltál erős izgalmi állapotban, tehát pont az ellenkezője jó. Történik, hogy ott kicsit fázol, kicsit mesztelen vagy, kicsit ott úgy bénál, nyomorultul, fekszel. A gatyát leszette. Tehát a gatyát az egészen lehúzta a combom, míg a boxer alsót, majd én ott elkezdtem. Küzdöttél ember, és még húzgáltak vissza. Nem boxer le. Nem föl. Boxer le. Nem föl. Boxer le. Boxer le. Először csak lehúzta a térdemig. És akkor ott úgy megpróbáltam egy kicsit visszahúzni, majd ő azt hitt, hogy én lejjebb akarom tolni. És aztán végül a sarkamnál éreztem a boxer alsót, majd hallottam, hogy mellém leteszi arra a kis állófogásra. Hát mondom, ez lebette. Ó, pácska. Majd mondja, hogy turn, please. Illetve előtte még hallottad, hogy gargarizál. És aztán mondta, hogy turn. Turn, please. Na most mit csinálsz? Hát fordulok, hát ha ez a parancs. És én azért elég szégyellős pali vagyok, tehát én nem fordulok így meg idegen nők előtt, meg hát nem azért mentem, de azt mondta, hogy turn, please. Mi nem kapaszkodtál így alul, így be az ágyba, és az ágyal együtt fordultál volna, meg nem, vicces ember, Balázs. Megfordulsz. Tehát az a helyzet, hogy megfordulsz. Te nem tudsz mit csinálni. Ekkor felnevetett. Elkezdte csapkodni a combját. Eltakarta a szemét, és azt mondta. Little boy. Darling. Megfordulsz, és fekszel nagyon hülyén. Uh-huh. És átéreztem közben azt, hogy milyen borzasztó lehet egyébként a nőknek elmenni vadidegen palikhoz, akár egy nőgyógyászati vizsgálatra, mert ott fekszel, mint a halott lennél, messzerelő, teljesen kitárulkozva, és kicsit azt érzed, hogy ez nem jó. Tehát ez közel sem arról szólt, hogy ez már mesztelenül megfordulva fekszel, és várod, hogy látd egy a törölközőt, és gondoltam, most először felveszem a szemkontaktust. Tehát most először, most először ránézek, hogy mit csinál, és látom, hogy bámulja a zsákom. Érted? És pont úgy teszi rád a törölközőt, hogy van az a 3 másodperc szünet. Amik azért úgy... Csekkor. És eszembe jutott, hogy ez borzasztó lehet. De nem volt pajkosság a tekintetedben, ugye? Nem, próbálsz nagyon hülye ránézni. Nem voltam zavarva, csak úgy könyörögtem úgy a szememmel, hogy tegye rám a törölközőt. És nem hogy úgy pislogtam, hogy na most, tedd rám. Sorry, mister, csüngmama mondta szeret. Ez a csüngmama, ugye? Csüngmama azt mondta szeret pulykázni. De nem volt bujkázás. És akkor úgy tette rám már, ugye, fekszel rettetesen nyomorultul, kiszolgáltatva, megalázva, minden méltóságodat otthonhagyva, te csak egy masszázsra mentél, érted? És úgy teszi rád a törölközőt, hogy úgy látod, hogy alatta azért úgy becsekkol. Tehát, hogy úgy becsekkol, de te már nagyon örülsz. Legyezkedtőt. Még kirázza, igen, még simítgatod, és közben folyamatosan. Azt hiszed, hogy vége van, rajtad van a törölköző, kicsit kilélegzel, végre 10 perc után kifújod a levegőt, és át akarod adni magadnak a masszást, ekkor fogja a törölköző részét, és berakja ugye a combom belsejébe, ugye kicsit itt, tehát így le vagy takarod teljesen, de hogy hozzáférjen a combomhoz, úgy, hogy nem tudtam eldönteni, hogy érzek-e hideget, és kint van, vagy biztonságot adó a meleg törölközőben van. Majd elindult ugye a comb masszázs. És ami megpróbált azért... a tudattal visszahúzni? Nem, én néha nem. Esetleg kim van a feje. De ez az, amikor nem nézel föl, tudod, hogy hogy van a törölköző, csak próbálod a fuvallatokból elkapni, hogy be van-e takarva. Ad Istenem, hogy adta legyen. Be van takarva, vagy nincs betakarva. És akkor elindult a masszázs, de ott is a comb belső masszázsa volt az, ami nála egy ilyen szakrális terület volt, mert hogy nagyon sok időt töltött el mindkét belső combnál. Rég jött el otthonról. Hiányzott neki hiányzott egy kis boldogság, neki, igen, egy kis törődés. Valami ilyesmi. Szerintem egy kis hiányt próbált meg így betölteni az életében veled, és hát látta, hogy az adottságaidból kifolyólag, te elsősorban így az ázsiaiból ahhoz csatlakozott. Mr. Lenny Japan? Na mindegy, és aztán tényleg eszembe jutott, hogy ezért ez borzasztó. Borzasztó lehet, amikor egy nő azt érzi, hogy így a paciens, vagy a doki, de tudod, méreget, vagy kikezd veled, vagy csak úgy vizsgál meg, hogy közben azt érzed, hogy hát nem rajtad múlik, hogy ne legyen semmi. Nem akart ő egyébként semmit, valószínűleg csak csekkolt a fiatal. Ebben az esetben tényleg ez jut ez, az eszedbe. Mert nem volt jó kis... érzés. Igen, hogy, tehát, hogy átéreztem, hogy ez nem egy kép, tehát pasiként is át tudod azt érezni. Egyébként, hogy nem kellemes, mert nem, ha ezért mész és ezért fizetsz, akkor azt mondom, én Joe, mama. Ha te nem ezért mentem, érted? És de amikor fizetted, akkor sem jelezték, hogy volt valami félreértés? Igen, nem, mert nem nála fizetsz, a recepción fizetsz, meg egy nagyon jó igen, szalóról van szó, na, tehát sosem csalódtam. Ezer, csak igen, nem használtak. Volt egy órás olajos táj, és egy kis... Nem kértem pulykázást. Igen, és akkor... Azt így a Robika, még jó, hogy nem hajtogatott a pöcsödből úszkárt. Na érted? És a, szóval... Vagy inkább sárpet. Igen. Na mindegy, ez történt. Aztán még ott időzött, egy kicsit időzött, és úgy azt gondoltam, hogy most úgy elég ebből. Úgy, ott hagytam a méltóságomat. Egy kicsit időzött, és aztán elmondom, megkérdezem a keresztnevét, és a már közel kerültünk egymáshoz. Nem lehet jó. Szóval tényleg nem jó. Nem jó érzés. Aztán utána átmentünk hagyományosba, tehát utána, hogy betakargatott, és akkor látta, hogy reménytelen esett, hogy elkezdett lilulni a szád. Remegett a szád, nagyon pislogtam, lilult, és mindkét kezemben nagyon takargattam magam, akkor érezte, hogy rossz lóra tett. De... A kapitány meg se emelte a fejét. Nem, a kapitány megijedt. A kapitány az ilyenkor nagyon megijedett. Tehát a kapitány visszavonult, és bevonult a kicsi gohát. De van, aki erre jól reagál. Tehát gondolom, hogy van, akiben elindul ez a dolog, és akkor az a kapitány körbenéz, és fölmegy kobrával. Nem. A kis marsalbotom nem. Nem reagált erre. És akkor betakargatott? És betakargatott akkor... utána, és akkor még kicsit időzött a fejemnél. De akkor már úgy nem tudtam átadni magam aztán igazán. Aztán kiúzta az ananászt, és elközöttetek egymást. Persze. Igen. Majd szólt egy kollégának, hogy jöhetsz Béla, most már a tiéd. Igen, kinyitottam a szemem, és észrevettem, hogy közben cseréltek. Egy nagy kamionsofőr masszírozott ott az óriási kezeivel. És bejött szép uras arccal egy dorogi bánya. Nem, ő már nem bejött, ő már kijött. Azt mondom, maga mit keresi? Hát, jönni be Lajuszba, feltárva tárna. Feltárva tárna. Nem feküdtél még ott ilyen megalázott. Ebből láttam, hogy ilyen vidáman nevetsz. Nem feküdtél még ott. Szörnyű lehet a nőknek, komolyan mondom. Szörnyű lehet. Ez sátka, hogy essenek. Nálam miért van az még, hogy bejön egy ilyen kis izé, egy ilyen kis csüngőhasú szipogott az orrával. Érted? Eltöri kezem, lábam. Ne, tehát abban ilyenek a tájok, hát nem túl szépek szegénykém. Igen, és eszedbe se jut semmi. Olyan, érted. De mondom már, én a lámosásnál éreztem. De én gyakran azért fizetek már, hogy adjam. Én már úgy, én is meg... vártam. Én is vártam a végét. De és egyébként jól csinálta a nem masszás. Is volt igazán jó. Nem volt jó. Meg hát ezek után tudod. Igen, kicsit olyan, mint megerőszakolnának. Tehát úgy lejössz az egész. Lejössz az egészről. Aztán állt a baksisért az ajtóban? Baksisért, persze. Kopunká. Szabadika. Imászkorisz. Nem állt, mindig hagyok ott borra volt. Most is hagytam, hogy ne érezze, hogy valami szakítás történt kettőnk között, hogy megharagudtam. Tehát most is hagytam neki borra valót, de... Imászkorisz Black Hole száma. Black Hole na jó, azt hittem kapok tőletek valami kis empátiát, de hát nem. Ezért dobja oda az ember ezeket a történeteket, igen. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.